Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Sadakallahul azim ve bellagana rasuluhun nebiyyül kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Amma ba'du fel evvelu Allah vel ahiru Allah vel zahiru Allah vel batinu Allah. Femen kâne fî kalbihi Allah femu'inuhu fid dâreyni Allah. Femen kâne fî kalbihi gayrullah fehasmuhu fid dâreyni Allah. La ilahe illallah huvel hakkul melikul mübin Muhammedur Resulullah sadikul va'dil emin. Aziz müminler, şerefli Müslümanlar, yeryüzünde Müslümanların, müminlerin imanlarını, inançlarını, şahsiyetlerini, haysiyetlerini, karakterlerini, kabiliyetlerini muhafaza edebilmeleri için başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere ve Kur'an-ı Kerim'in tefsiri ve tatbikatı olan sünnet-i Muhammediye'ye sımsıkı sarılması icap ediyor. Bütün dünya görüşünü bu esasın üzerine kurması gerekiyor. Dünya görüşü, insanla, eşyayla, kainat ile, tabiat ile bütün alakalarını Kur'an'a göre tanzim etmesi gerekiyor Müslümanların. Eğer böyle olsaydı, şimdi şöyle bir nokta önümüze çıkıyor. Asr-ı saadette, yani Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın devresinde, asrında, çağında Kur'an-ı Kerim'e ve sünnete yapışan Müslümanların çığ gibi gelişmesi, yaşadıkları asırda en büyük güç ve kuvvet haline gelmelerinin sebebi neydi? Kur'an'dı ve Hazreti Habibullah'ın sünnetiydi. Daha sonra ne oldu da Müslümanlar geriledi? Daha sonra ne oldu da Müslümanlar zayıfladı? Bu sualin cevabı yine Kur'an'da. Tek kelimeyle Müslümanlar Kur'an'dan ve sünnetten ayrılmaya, kopmaya, uzaklaşmaya başladılar da onun için geriledi ve zayıfladılar. Fakat bu müthiş hakikati Avrupa yahut Batı dediğimiz alem, Avrupa alemi, Hristiyan alemi öyle yanlış, öyle aldatıcı, öyle çarpıcı bir yoldan çarpıttılar ki, öyle gerçekleri saptırdılar ki, Müslümanların geri kalmasının sebebi Kur'an-ı Kerim'dir ve İslam'dır dedirttiler. Ne korkunç bir yalandı bu. Koca bir İslam tarihini inkar ediyorlardı. Düşünebiliyor musunuz kardeşlerim, her zaman söylüyorum. Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatu vesselamın dünyayı değişip ahirete intikal etmelerinden, Resulullah'ın vefatından 16 sene sonra Resulullah Efendimizin dünyayı bırakıp ebedi aleme intikal ve irtihal buyurmalarından 16 sene sonra bir hadise gerçekleşiyor. Bir hadise, bütün dünya tarihinin önünde cereyan eden bir hadise gerçekleşiyor. Nedir o? Dünyada deniz nedir? Derya nedir? Okyanus nedir? Su nedir? Bilmeyen, çölde yaşamış, çölde ölmüş, çölde doğmuş, çölde ölmüş Arapları çöl milletini, deniz bilmez, derya bilmez olan bu milleti 16 sene sonra Resulullah'tan büyük bir deniz ordusu hazırlamak suretiyle Hazreti Osman radıyallahu anh'in devlet başkanlığı zamanında, Şam valisi Hazreti Muaviye'nin kumandanlığında Kıbrıs'a bir çıkartma yapılıyor. Dünyanın en büyük denizci bir milleti, harpçi, denizci bir milleti olan Venedik Rumlarını mağlup etmek suretiyle Kıbrıs'ı teslim alıyorlar. Onlara bu kuvveti veren neydi? Bana söylesin bu kafir Avrupalılar. Söylesin, onlara bu güç ve enerjiyi, hiç bilmedikleri denizler alemindeki bu muvaffakiyeti, bu başarıyı, bu fetihleri, bu zaferleri veren enerji kaynağı neydi? Kur'an'dan başkası değil, Hazreti Muhammedül Emin'in sünnetinden başkası değil, bunu bütün dünya tarihleri biliyor. Bu kadar açık ve seçik olan bir gerçek nasıl saptırılıyor da Müslümanların geri kalmasının sebebi İslamiyettir, Kur'an'dır diye bu yalan nasıl uyduruluyor ve İslam ülkeleri bu yalana nasıl inandırılıyor? İşte tarihin en büyük sahtekarlığı buradadır. Hristiyan Avrupa'nın en büyük sahtekarlığı, en büyük hainliği, en büyük kafirliği burada peydahlanıyor. Gerçekleri sakladılar, korkunç şekilde yalan söylediler. Son zamanlarda yapılan ilmi ve tarihi araştırmalar gösteriliyor ki, açıkça ortaya koyuyor ki, Avrupa'nın sanayide, teknikte, matematikte, kimyada, fizikte, sosyolojide, biyolojide, psikolojide ilerlemesinin yegane kaynağı İslam'ın ortaya koyduğu esaslardan başkası değildir. Bunlar mühim hadiselerdir. Tarihin ve ilmin haysiyetli araştırmaları bunu ortaya koyuyor. İnşallah alemi İslam derlenip toparlanacak, yeniden bir araştırmaya girecek ve Hristiyan Avrupa'nın ortaya koyduğu bütün yalanlar ortaya çıkıp Müslümanlık ve alemi İslam yeniden gerçek yerini alacaktır inşallah Teala. Büyük yalanlara kaptırdılar insanlarımız. Şimdi de alemi İslam'ı istila ediyorlar. Hristiyan Avrupa gayet kurnaz. Müslümanların geri kalışının sebebini İslam'a ve Kur'an'a bağladıktan sonra yavaş yavaş Müslümanları köle etmeye, esir etmeye başlamışlar. Daha geçen yüzyılın başlarına kadar hepiniz biliyorsunuz Avrupa ve bütün Amerika hala bir sömürgeci sisteme sahip idiler. Müslüman Cezayir'i senelerce kafir Fransızlar işgal etmiş ve sömürmüşlerdi. Paris'te din görevlisi olarak gittiğimiz bir sırada Paris'te bir şey dikkatimi çekmişti. Gidenleriniz tabii görmüştür. Paris'te metro denen şeyler var, metrolar. Yerin altında otobüsler gidiyor. Yerin altında mağazalar açmışlar. yerin altında merdivenlerle yerin altına inilen caddeler, çarşılar var. Metro. Yerin üstünde yaşayan insanların sayısı kadar da Paris'in altında gidip gelen insanlar var. Merak ettim, sordum. Nasıl olmuş da bu yer altındaki yolları, bu tünelleri, bu metroları, bu çalışmaları nasıl kazmışlar, nasıl yapmışlar, bunları kim kazmış, bunların toprağı nereye götürüp dökmüşler, bu kadar çalışmayı kim yapmış? Bütün Fransa'nın nüfusu tamamen tünel kazmaya çalışsaydı yetiştiremezlerdi. Bunu kim kazdı dedim. İstemeye istemeye cevap verdiler. Dediler ki Cezayir Müslümanları Fransa'nın sömürgesiydi. Kırbaçlarla ve silahlarla o Müslüman Cezayirliler çalıştırıldı. Paris'in altına tünel kazıldı, metro yapıldı. Her metre mesafede bu tüneller kazılırken bir Cezayirli Müslüman kırbaçla öldürüldü dediler. Avrupa bu kadar kafir zalimdir. Avrupa'dan daha büyük İslam düşmanı yoktur kainatta. Onun için bugün Müslümanlar Avrupa'ya baş kaldırıyorlar. Çok haklıdırlar. Bugün Müslümanlar Amerika'ya kafa tutuyorlar. Haklıdırlar. Aferin. Senelerce alemi İslam'ı sömürmüşlerdir. Kan kusturmuşlardır. İslam bunlardan intikamını mutlaka alacaktır. İslam'ın intikamı korkunç olacaktır. Sömürmenin, soymanın, emperyalizmin cezası çok ağır verecektir. Ve şimdi de Amerika'nın gözü önünde, bütün Avrupalı Hristiyan kafirlerinin gözü önünde kimse ses çıkartmıyor, Allahsız Rusya Afganistan işgal ediyor. İslam toprağı gidiyor. 20 milyon Afganistan kahroluyor, mahvoluyor. Hristiyan dünyadan bir tek ses çıkmıyor. Yeryüzünde Müslümanlar ezilsin de Hristiyanların bayramı olsun tabii ya. Onlar buna alkış tutuyorlar. Birleşmiş Milletler var diyorlar. Nedir bu Birleşmiş Milletler? Her zaman söylüyorum, Allah'a yemin ederim. Birleşmiş Milletler Müslümanların aleyhine Birleşmiş Milletler'dir. Müslümanlığın aleyhine birleşmişler. Kur'an'ın aleyhine birleşmişler. Birleşmiş Milletler'den hiçbir Müslümanın davası çıkmamaktadır. Hallolmamıştır. İşte Kıbrıs davamız. İşte Müslüman Arapların ve yeryüzü Müslümanların İsrail davası. Kudüs davası. Hiçbir şey hallolmamıştır. Hristiyan dünya korkunç İslam düşmanıdır. Bir takım serseri adamlar, Müslüman geçinen bir takım zavallılar, Hristiyanları ve Papa'yı bize sevimli göstermeye çalışıyorlar. Ahmak herifler! Papa'yı, papalığı, Hristiyanları, Müslümanlara sevimli göstermeye çalışıyorlar. Kim? Bunlar bütün boşuna gayretlerdir. Neden Afganistan işgal ediliyor da 400 bin Afganlı Müslüman Pakistan'a kaçmış, canlarını kurtarmışlar. Pakistan'da aylardır ağaç kabuğu yemek suretiyle yaşamaya çalışıyorlar da neden Kızıl Haç, neden Avrupa bir tek yardım yapmıyor? Çünkü Müslümanlardır. Çünkü Müslümandırlar da onun için. Amerika'yı görmüyor musunuz? Müslüman zencileri eze eze, o siyahi zencilerin kanını ve canını eme eme bugünkü kuvvete kavuşmuşlar. Bugünkü Fransa, Cezayir Müslümanlarının kemikleri üzerine kurulmuş. Bugünkü İngiltere, Hindistan ve Pakistan Müslümanlarını sömüre sömüre kudurmuş. İtalyanlar da öyle, Hollandalılar da öyle. Bütün Avrupalılar alemi İslam'ı sömürmüşlerdir. Fitil fitil burunlarından gelecek inşallah Teala. Müslümanlar uyanmalıdır. Müminler uyanmalıdır. Yeniden Kur'an'a dönmelidir diyorum. Allah Resulü'nün devrinde Müslümanları birdenbire çölden çıkarıp Akdeniz'in, Karadeniz'in içlerine kadar sokan Venedik Rumlarından Kıbrıs'ı teslim alan o İslami ruh ve enerji şu Kur'an-ı Kerim'den Hazreti Muhammed'den geliyordu. Yeniden dönmek lazım. Yeniden dönmek lazım. Müslümanlar için hiçbir çıkar yol kalmamıştır. Keşke Afganlı Müslüman kardeşlerimiz bugünkü mücadeleyi keşke daha önce başlatsalardı. Daha önce canlansalardı. Şimdi çarpışıyorlar ama korkunç, hiçbir kurtuluş ümidi yok. Dün sabah haberlerinde hepiniz duymuşsunuzdur. 3000 kişilik Afganlı mücahit hemen kurşuna dizildi. 200 tane Afganlı sarıklı alim, en meşhur halka ruh ve mana veren 200 kişilik Afgan alimlerinden bir kafile hemen kurşuna dizildi. Dün oldu. Hayat namına bir şey bırakmıyorlar. Afganistan'ın resmi ve milli parasını kaldırdılar. Rus parası olan rubleyi, Rus parasını koydular. İşgal bitmiştir. Rusya'yı Afganistan'a kimse çıkaramaz. Bitmiştir, mahvolmuştur. Allah'tan ümit kesilmez ama bilmiyorum. Alemi İslam hala uyur, hala dünya menfaatlerine tapınır, hala Avrupa'nın peşinde gideceğine tepinirse hiç kurtulamaz. Onlar hazırladılar bu zemini zaten. İşte aziz müminler, asil Müslümanlar, Kur'an-ı Mübin şöyle sesleniyor. Kafirler bir tek ümmettir, bir tek millettir. Ayrısı gayrısı olmaz. Hepsi istilacıdır. Hepsi sömürgecidir. Senelerden beri Marksistlerin, Leninistlerin bir propagandası vardı. Marksistlerin bir propagandası vardı. Efendim Sovyet Rusya barışçıdır. Sovyet Rusya silahsızlanmayı istiyor. Silah olmasın. Herkes barışçı olsun. Propagandaya bak. Efendim Marksizm emperyalist değildir, sömürgeci değildir. Böyle propaganda ettiler, gençlerimizi böyle aldattılar. Bugün üniversite gençliğinin arasında komünistler varsa, Marksistler varsa bu propagandaya aldanan saflar ve ahmaklardır. Ama şimdi görsünler, dünyanın en büyük sömürgeci, en büyük emperyalist, en büyük Allahsız, en büyük kafir devleti Sovyet Rusya oldu, görsünler. Görsünler biraz. Uşaklık etmesinler, yaltaklık etmesinler, cibilliyetlerini inkar etmesinler. Bu toprakları bize emanet eden ecdadımızı Sultan Fatihler inkar etmesinler. Buraların da işgal edilmesini istiyorlar. Aynen bu toprakların da işgalini arzu ediyorlar. Hiç kimse bunu inkar edemez. Ama Müslümanlar uyanmalıdır diyoruz. Müslümanlar memlekete sahip çıkmalıdır. Müslümanlar yaşadıkları İslami hayata sahip çıkmalıdır. Başka hiçbir işaret kalmamıştır. Kur'an-ı Mübin şöyle sesleniyor. Aziz müminler. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler, Müslümanlar. لَا تَتَّخِذُ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ Sakın müminleri ve Müslümanları bırakıp kafir Hristiyanlarla, kafir Yahudilerle, kafir komünistlerle sakın dost olmayın, sakın birlik olmayın. Bunu Kur'an söylüyor. Nisa suresinin 144. ayetini okuyorum. Ey müminler! Kafir Hristiyanlarla, kafir Yahudilerle, Allah'a bile inanmayan hiçbir milletle anlaşmayın. Onlara dost olmayın. Onların adetlerini almayın. Onların dünya görüşüne kapılmayın. Kahrolursunuz, mahvolursunuz, esir olursunuz, işgal edilirsiniz diyor Kur'an-ı Kerim. Niye bu Kur'an'ın sesine kulak vermediler? Niye hala vermiyorlar? İşte Kur'an var, dipdiri Kur'an-ı Kerim hitap ediyor mu? Ya eyyühellezine amenu diyor. Ey müminler demek, bize hitap ediyor. Sen ve benim bunun muhatabı. İstediğin kadar Avrupalılaşacağız. İstediğiniz kadar çağdaş medeniyet seviyesine yükseleceğiz. Avrupalı medeni milletlerin seviyesine çıkacağız. İstediğin kadar söyle. Onlar seni dost kabul etmeyecekler. Daima uşak olarak kullanmak isteyeceklerdir. İşte bütün dünyanın gözü önünde olmamış mıdır kardeşlerim? Kıbrıs harekatımızı, bu çok başarılı askeri harekatımızı birdenbire Hristiyan Avrupa ve Hristiyan Amerika tersine çevirmek istemediler mi? Parasını bile verip satın aldığımız, anlaşma imzaladığımız silahlarımızı bile niçin vermekten çekindiler? Hala içlerinde istediğin kadar onların blokuna, onların bilmem nesine dahil olursan, istediğin kadar ol, hala Hristiyan Avrupa'nın damarlarında Müslüman haysiyetine büyük düşmanlık yatıyor. Düşmanlık yatıyor. Bunu bütün dünyanın göz önünde Allah bize gösterdi. Hiçbir meselede Avrupa Müslüman Türkleri tutmamıştır. Hiçbir mi? Bir tane göstersinler, ayaklarının altını öpeyim o adamlara. Hiçbir meselede. Ne kültür sahasında, ne edebiyat sahasında, ne siyaset sahasında, ne askeri blokta, ne idarede, hiçbir sahada Müslümanları hiçbir Avrupalı tutmamıştır. Dünya bunun şahidi be kardeşim. Bütün dünya buna şahit. Evet. Ve bunları derinden derine araştırmak lazım. Yeniden şekillenmek lazım. Alemi İslam'ın yeniden şekillenmesi lazım. Yeniden şekillenmesi lazım. Arapların, alemi İslam'ın uyanması lazım. Yoksa giderler, hepsi gider. Senelerden beri bir yalan daha uydurulmuştu. Efendim, İslam toprağına komünistler giremez. Şu yalana bak. Türkiye'ye komünistlik giremez canım, giremez, giremez. Bir takım hacılar, hocalar, bir takım Müslümanlar aptal aptal bunu söylüyorlardı. İslam toprağına komünistlik giremezmiş. Niye girdi Afganistan'a? Demek ki girebiliyor. Müslüman uyanmazsa girebiliyor. Müslüman sahip çıkmazsa girebiliyor. Türkiye'ye de girebilir. Kim engel olacaktır Müslüman uyanmazsa? İşte resmen Türkiye'de devletin gözü önünde bilmem ne işçi sendikaları. Hepiniz duydunuz, gördünüz, işittiniz. İşçi sendikası bilmem ne, isim veremem. Resmi bir kongresinde, toplantısında İstiklal Marşı'nı, Müslüman Türk milletinin kanıyla ve canıyla yazdığı İstiklal Marşı'nı söylemediler, Sovyet Rusya'nın, komünistlerin marşını söylediler. İşte bu da bir işgal sayılır. İşgalin ta kendisidir. Neyi bekliyorsun daha? Resmen Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin internasyonal marşını söylüyor herif. Sen daha uyuyorsun. Efendim komünistlik gelmezmiş. Yuh senin idracine. Bu kadar aptal olmamak lazım. Bu kadar cahil olmamak lazım. Şuurlanmak, uyanmak lazım. Zulme rıza göstermemek lazım. Alemi İslam cehalete kurban gidiyor. Alemi İslam gaflete kurban gidiyor. Alemi İslam hıyanete, ihanete kurban gidiyor. Şimdi de Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i dinleyelim. Sahih bir hadis-i şeriflerinde aynen şöyle buyuruyorlar. Ashab-ı kiramını toplamış başına tabi. Zaman ve mekan kaydı koymadan konuşmuş Resulullah. Buyurmuşlar ki لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرَاعًا بِزِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ بَبِّنْ لَتَّبَعْتُمُوهُمْ Kalu el Yahudu ve Nesara ya Resulallah. Kale Resul aleyhissalatü vesselam femen. Sadaka Resulullah. Resul-i Zişanımız Efendimiz buyurdular ki, siz ey ümmeti Muhammed aleyhissalatü vesselam, sizden evvelki ümmetlere öyle tabi olacaksınız ki, onları öyle taklit edeceksiniz ki, dikkat, istirham ediyorum, dikkat ediniz, sizden evvelki ümmetlere ve cemaatlere öyle tabi olacaksınız ki, onlara öyle özeneceksiniz ki, onları öyle taklit edeceksiniz ki, şibren bi şibrin ve zira'an bi zira'in, karış karış, kulaç kulaç onları takip edeceksiniz. Karış karış onlara özeneceksiniz. Adım adım onları takip edecek, onlara benzemeye çalışacaksınız. Bunu söyleyen Habibullah'tır. Bunu haber veren Nebiyullah'tır. Bunu bize açıklayan Hazreti Muhammed Mustafa'dır aleyhissalatü vesselam. Anlamaya mecburuz. İnanmaya mecburuz. Hadiseleri tefsir etmeye mecburuz. Karış karış. Şibren bi şibrin demek karış ve karış. Adım adım, iz iz izleyeceksiniz. Takip, taklit edeceksiniz. Ve peşlerinde sürükleneceksiniz. Onlar karılarını, onlar karılarını kuaför ismindeki erkek berberinin önüne gönderecekler. Siz de Müslüman olduğunuz halde haram mıdır, helal mıdır demeden siz de karılarınızı gönderip 25 yaşındaki erkek berberlerinin önüne hanımınızı oturtup ensesini, boynunu, boğazını saatlerce berberlik hesabına, bilmem ne hesabına okşatacak ve Allah'ın yoluna çıkacaksınız buyuruyor. Körü körüne, aptalca takip edeceksiniz. Yahu düşünebiliyor musunuz kardeşlerim? Bir Müslüman adam, amentü billah diyen bir adam, karısını kuaför salonuna gönderir de, bir erkek berberinin önünde avuçlarının arasında saatlerce hanımını okşatır mı ya? Adamın aklı durur yani. Adamın aklı durur. Namusu çürür tökülür gider. Ama işte لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْكَ sizden evvelkilerin adetlerine, pisliklerine, bayramlarına, şenliklerine, yortularına, yılbaşısına, Noel'ine öyle tabi olacaksınız ki sanki gözünüz kör olacak. Habibullah haber veriyor. Ne yapalım? Söylemeyeyim mi yani kardeşlerim? Bu hoca amma da ileri gidiyor ha. Nereye gidiyorum ben? Hazreti Muhammed'in izinde gidiyorum. Nereye ileriye gidiyorum? Hakkı söylüyorum size. Siz hocanızın korkak olmasını ister misiniz? Siz din adamlarının, din hocalarının öplek, korkak, kısırık olmasını ve sizi uyuşukluğa sürüklemesini ister misiniz? Bunu kimse istememesi lazım. Bunu kimse istememesi lazım. Biz Müslüman milletin, şu toprakların, şu vatanın köleleriyiz. Biz hakikaten bu vatanın sahipleriyiz. En ufak tehlikede şu gördüğünüz kelleyi ortaya koyacak olan benim, öbürleri kaçacaktır. Bu toprakların sahibi biziz. Bu vatanın sahibi biziz. Bizden kimse korkmaması lazım. Hiçbir polis, hiçbir emniyet müdürü, hiçbir general bizden korkmaması lazım. Biz bu vatanın sahipleriyiz. Biz vatanın köleleriyiz. Biz bu vatana can yapmanız, can yapmanın, ev yıkmanın düşmanıyız. Biz Müslümanız. Müslüman emniyet unsurudur. Böyle bilmesi lazım bütün sivil ve askeri erkanın. Ben cemaatimi korkaklığa sürükleyemem. Bu cemaati cesarete getirmem lazım. Dini ve milli duygularını galeyana getirmem lazım. Bu vatan böyle kurtulmuştur. İstiklal Anadolu'yu gezmiş, kıyama kaldırmıştır. Ben de aynı şeyi yapacağım. Biz de onların yolundayız. İster misiniz ki korkak korkak konuşayım? İster misiniz ki sürüleyim? İster misiniz ki dileneyim? İster misiniz ki pis ve pısırık olayım sizin karşınızda? Hayır, bu millet bunu istemez. O halde bu milletin yönetimi de istemeyecektir. Gerçekleri söyleyeceğiz. Cesur, kararlı, ciddi, seviyeli, ilmi, kanuni, nizami yoldan her şeyi söyleyeceğiz. Müslümanlar körü körüne gitmemelidir diyoruz. Yabancı adetler bizi köleleştirmiştir diyorum. Onlar bizim gibi yapmıyorlar diyorum. Düşünüyor musunuz? Her zaman söylediğim, geçen dersimde söylediğim gibi hiçbir Hristiyan bizim kurban bayramımızı tebrik etti mi? Hiçbir Hristiyan Yahudi senin kurban bayramında bir koyun, bir keçi kesti mi? Yok. Hiçbir Hristiyan senin kıyafetini alıyor mu? Yok. Sen niçin alıyorsun? Noel bayramında, yılbaşı bayramında sen niçin hindi kestin? Niçin hindi satın aldın? Bu senin alçalman değil midir? Hristiyanların ruhi ve kültürel bir işgali, bir emperyalizmi değil midir bu? Ben bunu söylüyorum. Millet olalım diyorum. Kendi geleneklerimize, İslami duygularımıza, imanımıza sahip çıkalım diyorum. Başka bir şey dediğimiz mi var? Bu memleketin hakiki emniyet unsurları biziz. Asayiş unsurları biziz memleketin. Milletin huzurunu istiyoruz. Milletin sükunetini istiyoruz. Milletin hayatının nizama, intizama girmesini istiyoruz. Kan dökülmemesini, can yakılmamasını, ev yıkılmamasını istiyoruz. Daha ne istiyorsunuz? Bizden iyi emniyet unsuru mu olur? Avrupa'ya köle olmayalım diyoruz. Amerika'ya sakın kapılmayalım diyoruz. Hele kendisini sosyalist diye arz edip de kızıl komünizmi yerleştiren rejim ve sistemlere asla alaka duymayalım diyoruz. Biliyorsunuz Rusya'nın resmi adı sosyalisttir. Haritaya gidin bakın, haritaya. Haritanın üzerinde Rusya'nın ismi 4 tane harftir. S-S-C-B. S-S-C-B. 4 tane harf. Ne demek S-S-C-B? Sovyet Sosyalist diyor. Cumhuriyetler Birliği. Herif kıpkızıl komünist. Ama hangi isimle yutturuyor? Ve çarpışıyor ve İslam topraklarını işgal ediyor. Böyle olmayalım diyorum. Bunu söylemeyeyim Allah aşkına. Ve ben buna nasıl öyle bir şey olsa çıldırırım. Aklım hayalim donar. Beynim erir, burnuna gelir benim. Mahvolurum. Bu topraklar nasıl ondan eline geçebilir? Afgan Müslümanlarının işgalinden beri vallahi uykumu kaçırmışım. Hiç uyuyamıyorum. Ruhen perişanım. Çocuklarıma gösterdiğim şefkati bir kebahi gösteremiyorum. Ruhen sanki gönlümün üzerine kezzap döküp yakıyorlar gibi korkuyorum, endişe duyuyorum, üzülüyorum, huzurumu kaybetmiş bulunuyorum. Ne olacak alemi İslam'ın hali? Bu topraklar da işgal edilirse ne olur halimiz kardeşim? Kimsenin dini, iman, namusu kalır mı? Kimsenin bayrağı, vatanı, toprağı kalır mı? Kimse de haysiyet kalır mı kardeşlerim? İşte en korkunç tehlikeyi Allah Resulü Muhammed Mustafa haber veriyor. Karış karış onları takip edeceksiniz. Allah Resulü'nün benim sünnetimdir dediği nikah merasimlerinizi Hristiyan Avrupa'ya uyduracaksınız. Ne yapacaksınız? 2 saatliğine veya 3 saatliğine 200 bin lira verip salon kiralayacaksınız. O salonda orkestra getireceksiniz. Saz takımı, caz takımı, dans takımı koyacaksınız. İçkinin her çeşidini ortaya koyacaksınız. İçecekler, dans edecekler, oynayacaklar, zıplayacaklar. Gecenin yarısı olacak. Ve herkes salondan çıkmadan önce Müslümanım diyen insanlar gelin hanımı salonun çıkış kapısının bir kenarına dikecekler. Damat beyefendiyi de kapının öbür tarafına dikecekler. Gecenin yarısında sarhoş sarhoş çıkan erkekler o gelin hanımın yanaklarını, avuçlarını sıka sıka daha zifafa girmeden onun nikahlandığı damat beyefendi o gelinin vücudunun hararetini yoklamadan yüzlerce erkek öpe öpe sıka sıka oradan geçip gidecek. Bu yok İslam'da. İslam buna razı olamaz. Niçin uyduk onlara biz? nikah merasimlerinizi bu şekilde yapacaksınız diyen bir kanun maddesi de yoktu bizde. Resmi nikahınızı yaptırın ama bu rezalet ne, bu içki ne, bu rezaletin ortası ne? Niye karış karış uydunuz? Niçin tıpış tıpış uydunuz? Derdiniz neydi? Niçin taklit ettiniz? Niçin ezildiniz? Niçin karakterinizi kaybettiniz? Sizin tarihiniz, dininiz, imanınız vardı. Niçin küçüldünüz? Allah'ın Resulü sormayacak mı? Hele bir de bu gibi düğünleri, bu gibi nikah merasimlerini, bu gibi kefazelikleri Beytullah'a gidip hacı olanların yapması yok mu? Beni kahrediyor, beni mahvediyor. Hiç affedemiyorum bunları. Beytullah'ı görenler nasıl bunları yaparlar? Nasıl bu yollara düşerler? Nasıl biz hacıyız derler? Nasıl biz hocayız derler? Nasıl Müslümanız derler? Efendim oğlan öyle istiyormuş. Cehennemin dibine istesin. Parayı sen veriyorsun. Pulu sen veriyorsun. Sen rehber oluyorsun. Sen önder oluyorsun. Onun yatırımını, kirasını sen veriyorsun. Kurtulabilir misin? Senin imkan var. Evet. İşte aziz ve asil kardeşlerim, karış karış tabi olacaksınız demekle Resul-i Zişanımız büyük bir tehlikeyi haber veriyor. Uyanın kendinize gelin diyor. İslami araştırmalara yönelmek lazım. Yeniden Kur'an'a sarılmak lazım. Kafirlerin adetlerini katiyen evinize, yönünüze, yolunuza, semtinize uğratmayın diyor Kur'an-ı Kerim. Ayet okudum size. Hadis-i şerif okuyorum size. Bunu söylerken tabii ilim ve teknik açısından bir şey söylemek istemiyorum. İlim ve teknik bütün Müslümanların, bütün insanlığın ortak malıdır. Ortak, yeryüzü insanlığının ortak malıdır ilim, fen, teknoloji. Senin benim demeye imkan yoktur. İslamiyet zaten imkan var mı bunu böyle kayıtlasın, sınırlasın? Düşünebiliyor musunuz? Hazreti Habibullah'ın hadisini okuyorum. Ütlubul ilme velev bisuni. Ta Arabistan nerede? Dünyanın en uzak doğusunda bulunan Çin nerede? Çin. Allah Resulü buyuruyor ki ilmi, fenni, kimyayı, fiziği, matematiği ve buna benzeyen teknolojiyi, teknik, teknisyen dallarını, ilim yollarını Çin'de de olsa gidin alın Mekke-i Mükerreme'ye getirin buyuruyor. Çin'de de olsa ilim alacaksın. İlme karşı çıkar mı İslam ya? Tekniğe karşı çıkar mı? Bakın ne diyor Kur'an-ı Mübin? وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَقَاتٍ مِّنْ قُوَّةٍ وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَقَاتٍ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ. Müslümanlar, düşmanlarınıza karşı zamanınızın, asrınızın, çağınızın en büyük kuvvetini hazırlayın diyor Kur'an-ı Kerim. Niye hazırlamıyor Müslümanlar? Asrınızın, çağınızın en büyük silahı neyse ve e'iddu lehum, hazırlayın, hazırlayın diyor Kur'an. Nükleer silahlarınız nerede? Atom enerjiniz nerede? Hani kültürünüz, hani fizik ve kimyanız nerede? Bilim araştırmaları nerede? İlmi metodunuz nerede? Hani üniversiteniz? Bizde üniversite baştan başa Avrupa'nın taklitçisidir. Üniversitede bütün profesörler iyilerini, Müslümanlarını, vicdanlı, karakterli ilim yolcularını istisna ediyorum. Ama çoğunlukla bizde üniversite Batı'nın, Avrupa'nın körü körü taklitçisidir. Hiçbir ilim adamı yetişmemiştir. Hani dünya çapında bir ilim adamı bizde bakayım? Hani dünya çapında bir doktor? Hani dünya çapında bir kimyager? Hani dünya çapında bir fizikçi? Hani dünya çapında bir matematikçi? Göstersin bakalım. Bol bol üniversite anarşist yetiştirdi, katil yetiştirdi. Üniversitenin övünmeye hakkı yoktur bizde. Bu millete hiçbir şey vermemiştir. Bu millete hiçbir şey kazandırmamıştır. Katil, cani, anarşist çıkmıştır. Davacıyız. Sevmiyoruz. Yoluna, ilmi araştırmaya girmezse, bu milletin dinine, imanına saygı göstermezse, üniversiteye hiçbir saygı ve sevgim yok benim. Gerçekleri söylüyoruz. Bir milletin dinine, bir milletin imanına saygı duymayan üniversiteyi vallahi sevmiyorum. Bir milletin tarihine, bir milletin kültürüne, bir milletin imanına saygısı olmayan hiçbir profesörü sevmiyorum. Düşmanıyım onların. Niye dünya çapında bir ilim adamı yetiştiremediniz? Siz aya çıkmak istediniz de sarıklı hocalar mı ayağınızdan aşağıya çekti gafil herifler? Siz fabrikalar yaptınız da Müslüman namaz kılan cemaat geldi de fabrikanızı mı yıktı? Siz atom enerjisini buldunuz da gelip biz mi patlattık? Siz yükseldiniz de biz mi sizi alçalttık? Siz işçiye iş verdiniz de biz mi mani olduk? Siz göklere çıktınız da biz mi karşı geldik? Yalancı herifler, iftiracı herifler, İslam'a iftira ettiler, Müslümanlara iftira ettiler. Avrupa'nın sadece dansını aldılar. Avrupa'nın gece kulüplerini aldılar. Avrupa'nın barlarını, pavyonlarını aldılar. Avrupa'nın artistlerini aldılar. Avrupalının dansözünü, şantözünü aldılar. İlim adamlarını, fennini, fiziğini, kimyasını almadılar. Onlar zor geliyordu, yaşatamadılar. Kim inkar edebilir bunları? Gelsinler, ah ne zaman tecelli edecek? Şu profesörler, şu doçentler, şu doktorlar, asistanlar gelseler de televizyon aynasında serbest serbest büyük bir hürriyet içinde açıkça konuşabilsek bir gün Allah'ım diyorum. Bir hesaplaşabilsek, bir konuşabilsek, bir konuşabilsek ilim mi? Al sana ilim, fen mi? Al sana fen, fizik mi? Al sana fizik, sosyoloji mi? Al sana sosyoloji. Fakat nerede? O hürriyeti vermiyorlar ki. Sırtına kadar çır çıplak artistler saatlerce dans ediyor televizyonda. Bir sarıklı hocaya bir dakika zaman tanımıyorlar. Hey gidi İslam hey! Hey gidi Müslümanlar hey! Hayır, Müslümanlar uyanmalıdır. Müslümanlar hakkına, hukukuna, vatanına, milletine sahip çıkmalıdır diyorum. Mümin böyle kör giderse her şeyi alınır elinden. İşte Afganistan gibi işgal edilir, mahvolur, yok olur, yıkılır kardeşlerim yapmayın. Uyanın, ben samimi olarak konuşuyorum, ta yüreğimde, kalbimde tecelli etmeyen fikirleri söylemiyorum. Ve sizin hepinizin dua... ...yok olmasını istemiyorum, bu vatanın yıkılmasını, ayrılmasını, parçalamasını, Doğu, Batı, Türk, Türk diye hiç istemiyorum. Bütün davam bu. Bu vatanı bölmek isteyenlerin can düşmanıyım. Bölünmeye, parçalanmaya, yıkılmaya hiç tahammülümüz yok bizim. Dünyanın kilit noktasıyız. Türkiye, dünya tarihinin, dünya siyasetinin, dünya ekonomisinin, Orta Doğu'nun en mühim noktasıdır Türkiye. Kaçıramayız elimizden. Mahvoluruz, yok oluruz. Bu maksatla kendimize gelmeliyiz. Dini ve İmani esaslarımıza sahip çıkmalıyız. Nefsimize, neslimize, çoluk çocuğumuza mutlaka hakim olmalıyız. Evet. Karış karış tabi olacaksınız buyuruyor Resulullah. Ve devam ediyor. Ashab-ı kiram dehşete kapılıyorlar. Allah Resulü'nün böyle bir haber vermesi, gaybi bir haber bu tabi. Haber vermesi karşısında ashab-ı kiram dehşete kapılıyorlar da soruyorlar. Al Yahudu ve Nasara ya Resulallah. Böyle kendilerini taklit edeceğimiz, kendilerine özeneceğimiz ve peşlerinden körü körüne gideceğimiz insanlar Yahudilerle Hristiyanlar mı ya Resulallah? Kalen Nebi Allah'ın Resulü buyuruyor ki femen başka kim var ya? Sizi mahvedecek onlardır diyor Resulullah. Sizi mahvedecek onlardır. Başka kim ki? Femen kim başka? Kim? Ondan başkası kim var? Sizi için için kemirecek, sizi köleleştirecek, adetleriyle, dansıyla, cazıyla, şarabıyla, pisliğiyle, noeliyle sizi alçaltacak onlardır diyor Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Ya kardeşim, korkunç. Bu hale gelmiş değil miyiz? Her zaman söylüyorum. Vallahi samimi konuşuyorum. Kimseye bir kastım yok benim. Hiçbir şahsı, hiçbir kuruluşu, hiçbir şeyi hedef almadan söylüyorum. Sokaklarda bacağına geçirdiği Amerikan sığır çobanlarının giydiği kot pantolonuyla beline kadar açık bulunan bluzuyla o kısa, o daracık baldırlarını patlatacakmış gibi sımsıkı elbiselerle ve pantolonlarla sokakta dolaşan kadınların hangisinin Yahudilerin kızı, hangisi Ermenilerin kızı, hangisi Müslümanların kızı ayırabiliyor musunuz? Ayırabilir misiniz? Bak bizi ne hale getirmişlerdi. Hangisi ev kadını, hangisi fahişe ayırabiliyor musunuz? Konuşturmayın beni. Yüreğim sızlıyor benim. Kahroluyorum ben. Konuşturmayın beni. Ayırabiliyor musunuz? Hani sevgi, hani saygı, hani sadakat? Karınızdan, kızınızdan saygı ve sevgi görüyor musunuz? Hani itaat, hani saygı ve sevgi? Konuşturmayın beni. Her tarafımız dökülüyor bizim. Hristiyan dünya, Yahudilik alemi bizi rezil etmiştir, bizi perişan etmiştir. Alemi İslam'ı yemiştir, bitirmiştir. Alemi İslam'ı sömürmüştür. Kültürünüzü, dininizi, inancınızı, sevginizi, saygınızı mahvetmişlerdir. Yapmayın kardeşlerim. Evinizde, muhitinizde, mahallenizde İslam'ın mücadelesini veriniz. Allah yolunun cihadını yapınız. Yeter dünyaya bu kadar sarılmak. Yeter eşyaya bu kadar sarılmak. Yeter bu kadar vurdum duymazlık. Yeter bu kadar sükut. Bu kadar sukut. Allah'ın Resulü hadis-i şerifin bir noktasında daha dehşetli bir tebaiyet haber veriyor. Buyuruyor ki hatta لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبِّنْ. O Hristiyanlar ve Yahudiler asriliktir, modadır, çağdaş uygarlık seviyesidir filan diye bir kertenkelenin, vahşi ve pis bir hayvanın deliğine girmeye çalışsalar, siz de ey gafil Müslümanlar, siz de körü körüne medeniyettir diye onların girdiği kertenkele deliğine siz de gireceksiniz Resulullah. Hadisin aynen şıkkıdır bu. Bir keler, bir kertenkele deliğine adam giriyor hani. Rezalete bakın. Alçalıyor işte. Onların göklerde uçuşunu alamıyorsun. Yerdeki pisliğini alıyorsun. Dans etmeyi herkes yapar. Dans etmeyi herkes becerir. Af buyurun iki tane hayvana böyle harekete getirici iki tane iğne vurun, iki tane merkebe öyle bir tepişir dans ederler ki tam dans olur ya. Dans etmek kolay ama ayda gezmek zordur, fezada gezmek zordur, denizlerin dibinde gezmek zordur, maden işletmek zordur, petrol bulmak zordur. Bunları almıyorsunuz da dansı, cazı, pisti hiç mi alıyorsunuz? Niye bizim petrolümüz araştırılmıyor? Niye dilencilik yapılıyor? Niye dilencilik ediliyor? Benim topraklarımın altında bin bir maden, bin bir kaynak yatıyor. Niçin teknik üniversite bulunuyor? Hani fakülteler, hani üniversite? Ne halt ediyorlar? Niçin maaş alıyorlar? Niçin bu fukara milletin parasını yiyorlar? Neden köprü yapamıyorlar? Neden feza çalışmalarını yapamıyorlar? Neden bir dinamoyu, neden mühim bir atom reaktörünü kuramıyorlar? Niçin ışınları bulamıyorlar? Niçin çalışmıyorlar? Niçin elementleri bulamıyorlar? Niçin Nobel mükafatı alamıyorlar? Niçin dünya tarihine geçemiyorlar? Niçin alçaldılar? Niçin küçüldüler? İlim yuvasıymış, üniversiteymiş. Dersen benim şu kafama anlat bunları. Hani medeniyet, hani ilerleme? Bir de Kur'an-ı Kerim'i hor ve hakir görürler. Bakınız Kur'an-ı Kerim hedef gösteriyor. Ayet okuyorum yine. İnşikak suresinin 16. ayetini okuyorum. İnşikak suresinin 16. ayeti. İşte Kur'an-ı Kerim önünde. Allah-u Teala aya yemin ediyor. Vel kameri izettesek leterkebunne tabakan an tabak. Allah-u Teala aynen haber veriyor. Vel kameri kamere yani aya yemin olsun ki ay nedir? Bir gezegendir. Işığını güneşten alan karanlık bir gezegendir ay. Dünyamıza 380 bin kilometre mesafededir ay. Allah-u Teala aya yemin ediyor. Vel kameri, vavu kasem. Arapça vav harfi bir kelimenin başına gelir de sonunu esre okutursa yemin olur. Vel kameri, vallahi. Hani vav harfiyle. Kamere, aya yemin olsun ki ne zaman? İza, şu zamanki itteseka. İttesaka demek Arapça ittisal, bitişmek, gidip gelmek demektir. Aydan dünyaya, dünyadan aya gidip gelmeye başlandığı zaman aya kamera yemin olsun ki ey insanlar leterkebünle bir vasıtaya binip mutlaka gideceksiniz tabakan antabak bir gezegene öbür gezegene. Bütün gezegenlere insanlar çıkacak diyor Kur'an-ı Kerim. Her tabakayı dolaşacaksınız. Bütün feza fethedilecek diyor. Sen bunun çalışmasını yapmıyorsun. Diskotek, diskotek, diskotek. Disko dans, disko dans. Bilmem, Eurovizyon şarkı yarışması, çıplaklık yarışması, güzellik yarışması. Niye bir kimya yarışması yapamıyorsun gafil? Niye bir fizik yarışması yapamıyorsun da Eurovizyon'a katılıp da Müslümanların kızlarını çır çıplak soyup dünya güzeli pisliğine katılıyorsun? Bunun medeniyet bu. Medeniyet bu mudur? Soruyorum onlara. Şu konuştuklarımızı televizyon aynasında bir sefer konuşabilsek, kapılar açılacak, yeryüzü Müslümanlarına bir kapı açılacak, Müslümanlarımız her şeyin farkına varacaklardır. Fakat nerede kardeşim? Müslümanlar uyanmazsa bütün kapılar kapalı kalacak Müslümanlar. İşte aziz kardeşlerim, asil müminler, bu hususları samimi olarak anlatıyor ve aktarıyorum. Genç kardeşlerime emanet ediyorum, genç kardeşlerime, bilhassa gençlerimize. İslam'ın gençliğine, Müslüman gençlere hitap ediyorum. Şuurunuzu, idrakinizi, edep ve İslami imanınızı sımsıkı tutunuz. Ve mutlak manada İslam'ın zaferi için çalışınız. Bu vatanın da kurtuluşu olacaktır. Yeryüzünün de kurtuluşu olacaktır. İslam olmadan hiçbir dünya sulhu ve vallahi barışı bulamayacaktır. Gerek komünist Rusya, gerek kapitalist Amerika, gerek bütün Avrupa vallahi ve billahi sömürgecidir. Emperyalistik, istilacıdır. Hiçbirisine güvenemezsiniz. İslam'dan başka. İslam'dan başka, İslam'dan başka hiçbir çıkar yol kalmamış. Alem-i İslam için. Ve bütün insanlık için zaten. İşte aziz ve asil kardeşlerim, İslami çalışmalar, ilmi çalışmalar konusunda İstanbul Müftülüğü'nde, İstanbul Müftülüğü'nü tanıyorsunuz, Süleymaniye Camisi'nin orada. İstanbul Müftülüğü'nde çok güzel çalışmalar başlatıldı. Günün mevzularını, fıkıh meselelerini, ilmi mevzuları derinliğini araştıran, günün konularını ilim ışığında, fıkıh ışığında, Kur'an ışığında araştıran ilmi çalışmalar başladı. Hayranım bu çalışmaya şahsen. Hayranım bu çalışmalara. Müslümanların meselelerini, problemlerini, her çeşit fetvaları araştıran, bulan, çıkaran, açıklayan bir çalışma başlatıldı. Fakat maalesef kitaplarımız azdır. İslami kaynaklar, fıkıh kitapları, tefsir, hadis kitapları çok azdır. Bunları getirtmek için diğer İslam ülkelerinden bu Arapça, fıkıh, hadis, tefsir kitaplarını getirtmek için büyük paraya, büyük meblağa, büyük yardıma ihtiyaç vardır. Müftü Efendi çağırdı, malumat verdi, ne olursun dedi Timurtaş Hoca, cemaatine dedi rica etsen, cemaatine anlatsan da bu kitap almamıza, bu kütüphaneyi kurmamıza, bu İslami çalışmamıza, bu ilmi çalışmamıza yardımcı olmazlar mı acaba deyince, hocam endişe etmeyin, benim cemaatim her yardımı yapar bu yolda, her gayreti gösterir diye söz verdim onlara. Dışarı çıkarken İstanbul Müftülüğü'ndeki memur arkadaşlarımız yardımınıza müracaat edecekler. Bütün müftülüklerin ortak kararıdır bu. Bu yardımlaşmaya katılın, destek olun, yardım edin. Allahu Teala okunan her kitabın her harfine verilecek sevaba sizi ortak edecektir. Cenab-ı Hak cümlenize razı olsun. Bütün gayretlerimizi İslam'ın zaferine bağlasın inşallah. Haftaya devam etmek şartıyla inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi bizi buraya davet eden sensin, kulluğuna kabul eyle. Afganistan'ın başına gelen istila ve işgali en kısa zamanda defret eyle ya Rabbi. Alemi İslam'ı bunun gibi işgal ve istilalardan mahfuz ve muhafaza eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh diyerek bu iman ve ikrar ile huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. Bir saatten beri şu soğuk, şu kış gününde burada toplaşan, bekleşen, uzaktan yakından gelen, el açıp amin diyen genç ihtiyar kadın erkek, Müslüman kardeşlerine İslam'ın zaferini göstermeden ruhlarımızı kabzeyle ya Rabbi. Bismillah.